yollarda divane aşık gibi da dolaşırım yollarda. Yar sen o sebebi ne? Yar sen o sebebi ne? Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Yar sen o sebebi ne? Yar sen o sebebi ne? Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Şalım yeşil şalım da dünyayı dolaşalım. Al şalım yeşil şalım da dünyayı dolaşalım. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım, maçka'da bulut. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım, maçka'da bulut.